Vítajte. Dnes sa ponoríme do jedného príbehu z Lisabonu. Predstavte si tú atmosféru. Rušná ulica v centre, viete, plná ľudí, zvukov. Lisabon viem živo predstaviť. No a presne tam, v tom ruchu, je podnik, ktorý proste stal sa legendou. Hlavne vďaka jednému jedlu. A vieme, ktorému. Áno, k tomu sa dostaneme. Je to miesto, kam chodia miestni aj turisti už celé 10 ročia. Znie to ako klasika. Presne. A dnes sa pozrieme práve na toto miesto. Je to reštaurácia Ochurasco. A poviem vám, nie je to žiadna novinka, má za sebou kus histórie. Zaujímavé. Odkiaľ máme informácie? Máme to priamo z oficiálneho zdroja. Je to zápis v programe Lisabonskej radnice Lojaskom História. Aha, obchody s históriou. To je ten program, čo mapuje tradičné podniky však. Presne ten. Takže informácie sú overené priamo od mesta. Výborne. Čo teda chceme dnes zistiť? Pozrieť sa na ten príbeh o Churrasco, prečo je dôležité, aké je tajomstvo jeho slávy a aká je tam vlastne atmosféra. Super, poďme na to. Rád sa dozviem viac. Dobre, tak poďme sa na to pozrieť zblízka. Začníme polohou. Kde to vlastne je? To je často kľúčové, áno. Adresa je Rua Portas de Santo Antão, číslo 85. To je priamo v srdci štvrte Baixa, jedna z tých naozaj živých častí Lisabonu. Baixa, jasné. Centrum diania. A teraz ten kľúčový detail. Je to doslova naskok od veľkých kultúrnych stánkov. Coliseu dos Recreios, to je tá veľká koncertná sála. Poznám. Potom Teatro Politeama a Národné divadlo Dona Maria II. Čiže strategická poloha z hľadiska kultúry, to nemôže byť náhoda. Určite nie. Tá ulica Rua Portas de Santo Antão je v tom našom zdroji opísaná ako nevyhnutný priechod v jednej z najrušnejších častí mesta. Ako taká tepna, kadiel idú všetci. Presne. Neustalý prúd ľudí. No a tá blízkosť divadiel a kolisá, to logicky priťahuje istý typ zákazníkov. Ľudí, čo idú za kultúrou. Jasné, pred predstavením, po predstavení. Človek sa chce niekde najesť, posedieť si. Presne tak. Zdá sa to úplne logické. Áno. A práve tuto začína byť zaujímavé, ako tá geografia, tá poloha formuje charakter podniku. Ako, presne. No, zdroj priamo spomína, a to je fascinujúce, že reštaurácia bola od začiatku navštevovaná umelcami. Aha, takže nielen bežní diváci. Práve že. To nie je len dôsledok toho, že je to blízko. Vytvára sa tam taký vzťah, symbióza, dalo by sa povedať. Rozumiem. Tieto podniky pri divadlách, oni často fungujú ako ako také neformálne rozšírenie toho kultúrneho priestoru. Ako klubovňa skoro. Trochu áno. Miesto na stretávanie, na debaty po premiére, vieš, čakanie na kolegov. Stávajú sa súčasťou celého toho ekosystému umeleckej scény. To je výborný postreh. Nie sú len pasívni prijímatelia hostí z divadla. Presne. Sú aktívnou súčasťou toho sveta. A k tomu mám jeden detail, ktorý je fakt ako z filmu. Podľa zdroja v 60. rokoch, počúvaj toto, Ochurasco vraj slúžilo ako neoficiálna čakáreň pre cirkusových umelcov. Čože? Cirkus? Áno, vieš si to predstaviť? Artisti možno ešte v kostýmoch alebo tak na polu, sedia tam pri stole, dajú si kávu, niečo malé a čakajú, či dostanú angažmán v Kolizeu, ktoré je hneď vedľa. Tak to je úžasný obraz. To ukazuje oveľa hlbšie prepojenie, než by človek čakal. Presne. Ukazuje to na veľmi, ako to povedať, organickú funkciu toho podniku v živote konkrétnej komunity. V tomto prípade tej umeleckej, performatívnej. Nebola to len nejaká anonymná reštaurácia. Vôbec nie. Bolo to miesto s konkrétnou praktickou úlohou v ich každodennom živote. Je to skoro ako taká mikroštúdia toho, ako mesto a jeho inštitúcie fungujú na ľudskej úrovni. Ochurasco ako taký. Živý bod v sociálnej sieti mesta. Presne tak. Dynamický úzol, nie statický bod na mape. Zrazu to nie je len o jedle však. Sú tam tieto vrstvy príbehov. A to nás vedie k histórii. Už sme naznačili, že je dlhá. Od roku 1946, ak si dobre pamätám. Áno, presne. Podnik na tej adrese je tam od roku 1966. Ale pozor, je tu zvrat. Aký? Spočiatku to nebola reštaurácia v dnešnom zmysle. Predávali tam hlavne nápoje a rôzne občerstvenie. Skôr ako bar alebo bufet. Aha, takže začínali inak. Áno, a tá premena na plnohodnotnú reštauráciu prišla až v roku 1961. Čiže ako reštaurácia fungujú vyše 60 rokov. Presne. a predtým ešte 15 rokov ako ten bar či bufet. Takže dokopy je to skoro 80 rokov kontinuity na jednom mieste. To je v dnešnom svete naozaj pozoruhodné. Fakt. Tá stálosť. Tá kontinuita. Je sama o sebe dôležitá. Keď si to zasadíme do kontextu Lisabonu v polovici 20. storočia, tá zmena v 61. je zaujímavá. Prečo? Co sa dialo? No, Portugalsko a Lisabon zažívali postupné zmeny, možno rásla kúpna sila, menili sa zvyky ľudí, možno začali viac chodiť von na večere. To je možné. Alebo, a to je tiež pravdepodobné, mohlo to súvisieť s rozvojom turizmu. Ten v 60. rokoch začal pomaly nabrať na obrátkach. A bajša bola logickým cieľom. Čiže tá zmena z baru na reštauráciu mohla byť taký prezieravý krok, reakcia na trh. Veľmi pravdepodobne. Reakcia na meniace sa dopyt. A zdroj spomína ešte jeden dôležitý dátum. 1985. Áno, čo sa stalo vtedy? Vtedy podnik prevzal súčasný spolumajiteľ, pán Manuel Miranda. Aha, čiže terajší majiteľ je tam už skoro 40 rokov. Presne. A táto dlhodobá stabilita vo vedení, to je často kľúčové pre udržanie kvality a reputácie. Najmä takýchto tradičných podnikoch. Jasné, budujú si vzťahy, udržujú know-how. Presne tak. So zákazníkmi, dodávateľmi. A zdá sa, že práve pán Miranda a jeho prístup sú za tým, prečo je Och Churrasco takou ikonou. Lebo teraz prichádzame k tomu najlepšiemu, k tej hlavnej hviezde. Na to som čakal. Tuto začína byť naozaj zaujímavé. Tým magickým slovom je frango no espeto, kurča na rážni. Klasika portugalskej kuchyne. Áno, ale tu je to zjavne viac než len klasika. Zdroj cituje, teda parafrázuje, hrdosť majiteľa pána Mirandy. O čo hovorí? Niečo v tom smysle, že mu je až ľúto, koľko ľudí vojde dnu a ani sa nepozrie do jedálneho lístka. Rovno si objednajú? Presne, rovno si objednajú, lebo vedia, prečo prišli. Prišli presne za tým ich slávnym kurčaťom. Páni, to je neuveriteľne silný signál. Ako jedno jedlo dokáže definovať celý podnik. Je to viac než len položka v menu. Je to dôvod existencie pre mnohých. Tento fenomén signature dish jedného ikonického jedla je fascinujúci. Ako sa to stane? Ako sa jedno jedlo stane takým symbolom, že zatieni všetko ostatné? Máme nejaké indície. Našťastie áno, zdroj nám niečo naznačuje. Nie je to len o tom, že je to kurča na ražni. Dôležité sú prílohy a detaily. A aké? Podáva sa s čerstvými zemiakami, krájanými na kolieska, čo už naznačuje takú jednoduchosť, čerstvosť, a s niečím, čo sa volá esparegado. Esparegado. Čo to je? To je typická portugalská príloha. Často sa opisuje ako taká krémová zelenina, niečo ako špenát. Ale? Tu prichádza ten kľúčový detail. V Och Churrasco sa toto esparegado pripravuje podľa domácej receptúry s listou okruhlice. Po portugalsky nabicas. Aha, nie zo špenátu, ale z okruhlice. Zaujímavé. A teraz ten najdôležitejší detail, ktorý zdroj priamo zdôrazňuje, pripravuje sa bez smotany. Bez smotany? Esparegado, ktoré má byť krémové? Presne. A toto zdanlivo malé upresnenie, bez smotany, to hovorí veľa. Čo napríklad? Otvára to diskusiu o autenticite, o kulinárskej filozofii. Dnes sa smotana používa bežne, aby veci boli krémové, bohaté. Jasné. Rozhodnutie ju vynechať a spoliahnuť sa len na textúru tej zeleniny, tých nabica a na techniku prípravy, to je pomerne výrazne gesto. Čo to signalizuje? Môže to byť vernosť nejakému pôvodnému, staršiemu receptu, možno chudobnejšiemu, kde sa smotana nepoužívala. Alebo je to vedomé rozhodnutie nechať vyniknúť tú prirodzenú chuť zeleniny. A ešte aj tá špecifická zelenina, tie listy okrúhlice na miesto špenáty. Presne. To tiež ukazuje na nejakú regionálnu špecifickosť, na udržiavanie tradície. To je fakt zaujímavé. Ten detail bez smotany nie je len technická poznámka. Je to skoro ako manifest. Súhlasím. Rešpekt k tradícii, snaha ponúknuť autentickú chuť, nezmenenú trendmi. Keď sme pri ponuke, čo ešte zdroj uvádza v sekcii produkty a služby? Lebo je to až prekvapivo stručné. Co tam je? Stojí tam len jedno slovo. Restaurante. Reštaurácia. Nic viac. Nič. Žiadne marketingové reči. Žiadny zoznam špecialít. Len reštaurácia. Pôsobí to skoro až komicky minimalisticky. Ale možno práve v tom je poenta. Myslíš? Možno je to také sebavedomé vyhlásenie. Sme reštaurácia, Robíme to dobre, sústreďujeme sa na podstatu, jedlo, pohostinnosť. Nadväzuje to na tú špecializáciu, na to kurča. Presne. Možno je to odkaz typu, nerobíme 1000 vecí priemerne, ale jednu vec, byť reštauráciou, robíme poctivo a naplno. To dáva zmysel. A nezabúdajme zase na kontext toho zdroja. Program Lojaškom História. To, že Ochúrásko je v tomto programe, znamená, že jeho hodnota nie je len v jedle. Presne. Mesto Lisabon uznáva aj ten priestor, atmosféru, príbeh, kontinuitu ako dôležitú súčasť identity mesta. Čiže aj tá jednoduchá služba, reštaurácia, je v tomto kontexte vlastne plná významu. Je to reštaurácia s príbehom, reštaurácia ako kultúrna hodnota. Tá jednoduchosť je vlastne prejavom sily. Dobre, poďme k praktickým informáciám. Ak by sa tam niekto chcel vybrať, alebo si zistiť viac. Jasné, kontakty. Zdroj uvádza telefón +351 21 342 3059. Majú aj e-mail restaurante.churasco@gmail.com. Gmailová adresa, zaujímavé pre taký tradičný podnik. Možno praktické riešenie. A adresa, tu sme spomínali, Rua Portas de Santo Antaun, 85 PSČ 1150-266, Lisabon. Predpokladom, že v online zdroji je aj mapa. Určite áno, pre ľahšiu navigáciu. A zdroj má ešte jednu zaujímavú časť. Súvisiace obchody. Po portugalsky Lojas Relacionadas. Áno. A čo tam je? Sú tam vymenované ďalšie reštaurácie z toho programu Lojas Com História. Ktoré napríklad? Fas Frio, Daje v štvrti Principe Real, potom Bonjardim. Moment. Bonjardim, tiež v Baše. Tí sú tiež známi kurčaťom, nie? Tým piripiri. Presne. Zaujímavá zhoda okolností, alebo skôr zdravá konkurencia v tradičných jedlách priamo v centre. To určite. Kto ďalší je na zozname? Potom Leanduru, tiež v Baše. Restaurante Estrela da Sé, tá je v Alféme, historickej štvrti. A Aprovinciana, opäť v Baše. Pekný zoznam. Čo nám to hovorí? No jednak to ukazuje, že Ochúrásko nie je nejaký izolovaný úkaz. Je súčasťou siete? Presne, súčasťou celej siete historicky dôležitých reštaurácií po rôznych štvrťach Lisabonu. Svedčí to o naozaj bohatej a živej gastronomickej tradícii mesta. Ktorú si mesto aj chráni a propaguje tým programom? Áno. Vidíme podniky v Bajše, Alfače, Principe Real. Každá štvrť má svoje klenoty. A jednak nám ten zoznam spolu s ďalšími kategóriami na webe toho programu. Ako napríklad? Spomínajú tam zdravie and wellness, obchody s potravinami, odevy, rôzne kategórie. Ukazuje to rozsah toho projektu Lojas Com História. Čiže je to systematický pokus mesta zmapovať a podporiť tieto podniky. Presne. Podniky, ktoré tvoria tú jedinečnú, historickú a kultúrnu tkaninu mesta. Nie sú to len obchody. Sú to takí strážcovia identity. Skvelé prepojenie. Takže keď si to zhrnieme, čo z toho všetkého vyplýva? Aký je ten hlavný odkaz Ochúrásko? No, že je to oveľa viac než len miesto, kde sa dá dobre najesť kurčaťa. Určite. Je to stabilná inštitúcia v tom dynamickom srdci Lisabonu. Funguje tam už skoro 80 rokov. Má hlboké prepojenie na kultúrnu scénu. Nielen polohou, ale aj tou históriou s umelcami. A samozrejme to ikonické jedlo, to kurča na ražni. Pripravené špecificky, tradične. S tým domácim espargadom bez smotany. Áno, ktoré funguje ako magnet na generácie zákazníkov. Presne tak. A ak by sme to mali ešte trochu zovšeobecniť, význam miest ako Ochúrásko je obrovský. V čom presne? Nie sú to len poskytovatelia služieb. Sú to ako živé archívy mestskej histórie a kultúry. Uchovávajú tradície. Áno, kulinárske tradície, recepty, techniky, ktoré by sa inak mohli ľahko stratiť v dnešnom svete. Prispievajú k tomu, k tej duši mesta, k jeho charakteru. Stávajú sa súčasťou pamäti ľudí. Presne. Ľudia majú spomienky spojené s týmito miestami. Oslavy, stretnutia. Sú to orientačné body. Nielen fyzické, ale aj emocionálne, kultúrne. A sú dôkazom odolnosti. Že sa dá prežiť a adaptovať a pritom si udržať podstatu. Presne. A to ma vedie k takej poslednej myšlienke. K podnetu na zamyslenie. Sem s ňou. Ten zdroj nám odhalil veľa fascinujúcich detailov o histórii, polohe, jedle, ale skúsme si predstaviť tie 10 ročia od roku 1946 na tej istej adrese. Aké ďalšie nevypovedané príbehy musia byť No, doslova vpísané do stien toho miesta. Najmä keď vieme o tej blízkosti divadiel a o tej historke s cirkusantmi. Presne. Koľko rozhovorov sa tam odohralo, koľko dôhúd, oslav, alebo len tichých momentov. Ako presne sa stane z takej zdanlivo obyčajnej reštaurácie taký dôležitý kultúrny a pamätový bod mesta. Čo všetko okrem toho slávneho kurčaťa robí Ochurasko tým, čím je? Presne. To je otázka, nad ktorou sa oplatí zamyslieť. Aké sú tie neviditeľné vrstvy identity takýchto miest?